Filipa yaba, Janita. Mpiba, mba juur ka ma tiye minne. Yin ya magnman yi pala o diron ni. La a chwani ni, mungo diyan yi po yene ki puni. Lugo ba teni, yin ya sekel pa. Yin ya fangman yi yula leni yabin tiye nani isang ban yeni, leni bitwon son biyarba. Ban yabin nyi ke ban kwa kukwan ki yaw yene. Kelma timba ntiye a jung mwana, yabin kiyagr u tiye nu kelma o fuwam ya po. Ke jirni ti yula Jesu Kristin ni, kenabili ti dugri tukba nandin ni. Ama mini, mbe ba frike dugi mintiye maampo. Ya tiye ke ni toba nwa kebe ba frike dugi bantiye maampo. Mene ba frike kye. Kelma biden kwanin ni kukwan ki yaw kempiye dana ni. Ntiye isa lele yuwa, benja mina vwolu, ki tiye e blu, ken ya jam kul tiye e blumba. Yarin tiye le bar maampo, nden tiye farisyeni. Yarin tiye inyan kuwar po, nden wange kristi ni tan li fala. Yarin tiye ya tegme nwa le bar maampo mpo, bekanden freke kulin ni len le bakuli. Ama minden nwa yara keli tiye mpo, bon mwali yen kuli. Ndi nwa le kuli keli tiye bon fan la kelema kristi ya po. Moko nwa le bon kuli keli tiye nani le bon bor kari yeni. Yarin tiye mpo le bon mwali tiye, ke bandi Jesu Kristi ndiro kelma wan ya po ken tuo ke luni min pie yar kul ke nuala nante bar yeni ke men freke ba Kristi mi go pia en yurpo ya momo sari nyane le bar mam ko manni amma yar mbari ke mali dandan le Kristi ni ya po itie ya momo sari nyan utien kani ke huwa le ni le dandan le men bo yara tie men bandi wan Kristi leni o fiema beten kup siga paru kogo tan leno o falani kiya nan leno o kumanni kem min mo kon fri lantie mam kul ke pundi bitin kuba gwa fima latie ke mwala mbai pam pa noka bi ke ngambe ke dar kay noka amma en suwa ke timi ke min frake chuo nuwa ma pam pani kelma Jesu Kristi den chuo ni lan yapo mpiba min wa ke chuo la pam pani noka ntiendi bon yenla Nsunde yarin ye mpuore ke mwande ke suwa liga. Yene ntine ke chube nnuwa ma juorma ke baba la pampani. Lani ntie utienu yini ni mbaya pampani tampolpo Jesu Kristi ni. Timba yabin kwede odiro sa ngwarmin kuli ya pia la yanti ya rvuru. Ya pia yanti ya twali lantie yar kuli utienu ba yendi yama la bonpo yimbande ke pugoni. Ama timponde ya bianu po tintan mane ki suwa liga yemma. Mpieba, yin ya nwa mani ya fuli ki ya diri ya bu nwa tinga yipo ya bontor kara. Kelma ni bonkian liye, minna kwa wan yi ya bia mama ki go wang yi la mwala leni abubula. Kebe tari dwari kebe tie Kristi dapanpuan li yibarimba. Bijuorma ba atie mi borma, biturin dieba. Bantama ke yaren tie bu po tik jigriyeni, tiye bu po ife bu kwande bi yama ngaduna bwanle ni bebe ama timba ti tiye tampo li diyem yaba ti guke ti kandano o diyeru Jesu Kristi bago nyalankan ki chua ki lebre ti banande yaren tari kago pia kiyari ki teni ti ya nalen wan Kristi ya banande yaren pia ti pia kiyandi o ba tiyen lani kelma o ba chiyemu po yun teni ke o pani li bwan kuli kiko diyela.